السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. Kama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bado tuko katika mlango wa pili katika riba, na tumefika masala ya nne. Mambo katika mlango huo wa riba, masala ya kwanza ni masala ya taarifu ya riba na hukumu yake. Masala ya pili ni hikma katika kuharamisha riba. Masala ya tatu ni anwaa riba. Masala ya nne ni sura ya baadhi ya masaili za kiriba, ambayo ndio leo tutaleta sura hizo biidhnillahi karim. Almasala turabia, kama walivyoweka watunzi, suwarun li baadhi almasaili ribawiya, ni sura za baadhi ya masaili za kiriba. Yatabayanu lana min khilali tatbiqi alqaidati alatiya wa mashtamalati alayhi معرفة إن كانت المسألة في من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة. أسمى إن تبينكيا سيسي تبين لنا إن تبينكيا سيسي من خلال تطبيق القاعدة الآتية كتك كتبقيشا كانوني نوكوجا wa mashtamalati alayhi, na yale yaliyomo ndani ya kanuni hiyo. Natubainikia sisi maarifata ufahamu, in kanat almas'alatu min masaili riba, ikiwa mas'ala ni katika mas'ala ya riba. Au hiya min as-suwari mubaha, au ni katika sura zilizokuwa za halali. Kwamba kuna kanuni, tukizisoma itatubainikia sisi kufahamu masala, ikiwa ni masala ya riba au ni sura katika sura za halali. Kwa sababu katika miamala ya biashara kuna baadhi ya sura za riba zinachanganya, na baadhi ya sura za riba zinachanganya, wakati mwingine zinakujia unashindwa kujua je ni sura ya riba au si sura ya riba, ni katika miamala ya halali. Kama vile mtu kukopa benki, kwa mambo ya sanad, mambo ya hisa. Sawa, kama unatoa unanunua hisa katika benki fulani, hisa zako zinakuwa na thamani ya shilingi fulani, na baada ya kununua zile hisa benki inafanya biashara. Benki ile inapofanya biashara inakuwa inakulipa kulingana na hisa ambayo uliyoitoa, mathalan katika sura kama hizo. Hapo sasa hivi tuna mambo ya mikopo hii ya mirabaha, ambayo au midharaba, ambayo miongoni mwa sura zake ni mathala mtu nataka mkopo benki ili ununue nyumba au ili ununue pikipiki au gari. Unakwenda benki ili wakupe pesa ukanunue nyumba. Benki wanakupa masharti, wanakwambia hapana, unataka nyumba ndio. Nyumba yenyewe iko wapi? Iko sehemu fulani, ipo Burongi. Okay. mwite njoo na mwenye nyumba na makaratasi yake. Sawa? Tununue hii nyumba, yani tulipe, tukupe pesa ya kununua hiyo nyumba, na dhamana labda yatakuwa ni hayo makaratasi au kadha, labda kama ni mfanyakazi dhamana itakuwa ni kazi yake. Wao kwa mwenye nyumba watampa shilingi milioni 20, lakini wewe utalipa zile pesa kidogo kidogo kwa milioni 10, kwa milioni 25. Mwana sura kama hizo, kadhalika kuna sura za mambo ya kukopa vocha ya 500, ukitia pesa wanakukata 550. Wazi? Ukitia pesa unakata 550. Ambapo sura hizi zimekuwa zikichanganya. Sawa? Kujua je, ni katika masala miongoni mwa masala za riba au ni katika sura za halali? Wazi? Kama ni katika masala miongoni mwa masala za riba ili tusifanye miamala hiyo, au ni katika sura miongoni mwa sura biashara ya halali tufanye? Nakasema yatabayan lana min khilali tatbiqi qaida. Kitakacho tusaidia sisi ni kutabiki qaida, kutabiki kanuni, ambayo kanuni hizi zitatupa sura sisi ya kutuambia uhalali na haramu. Sababu siku zote tutamkuta kila mtu anakuwa na mtazamo wake katika haya, katika haya masaa. Asema hadhihi alqaida hiya, na kanuni hii ni idha bi'a ar-ribawi bi jinsihi. Idha bi'a ar-ribawi bi jinsihi, yani ar-ribawi muradi wake ni kitu ambacho ndani yake kinaingia riba, ambapo kimsingi ni vile vitu sita vilivyotajwa katika hadithi, kadhalika na vile vyenye kufanana illa na vile vitu sita. Nadhani tumeeleza hapo nyuma. Hivi vitu sita ni maana dhahabu, fedha, bur na shair, tamru na milhi. Sawa? Hivi vitu sita ndio ribawi. Kwa vikiuzwa kwa jinsi yake, maana ikiuzwa dhahabu kwa dhahabu, tutakuwa tunahitajia usawa. Kadhalika tutakuwa tunahitajia na nini? Ha? Iwe katika majlisul aqd. Ule usawa ule, maana kilo kwa kilo, lakini tuuziane sote na tukabidhiane sote katika kile kikao cha biashara. Atakabudhu fi majlis al-aqd. Wazi? Kama vitu hivi ribawiyat haviuzi isipokuwa kwa sura hizi mbili. Wadhalika kala Nabii sallallahu alayhi wasallam, sawaun bi sawain mathalu bi mathali, au sawaun bi sawain mathalan bi mathali. Iwe sawa kwa sawa, yani kilo kwa kilo, nusu kilo kwa nusu kilo, maadamu vinafanana, basi iwe sawa kwa sawa, nusu kilo kwa nusu kilo. Mathalan bi mathali, mfano kwa mfano, yadan bi yadin, mkono kwa mkono. Fa in ikhtalafat al-asnaf, hizi jins na sinfu zikitofautiana, fa bima kaifa shitu, uzeni mtakavyo, idha kana yadan bi yadin, idha kana yadan. Sasa kanuni yenyewe ni hii ifuatayo, kama idha bi ar-ribawi bi jinsihi ishturi tafihi shartani. Vitu vya riba, vitu ambavyo ndani yake inaingia riba, vikiuzwa kwa jinsi ya vitu vingine, kama vile sukari, kama vile labda ngano kwa ngano, chumvi kwa chumvi, ishtuta fi shatan, itawekwa ndani yake sharti mbili. Sharti ya kwanza, attakabudhu min at-tarafain fi majlis al-aqd kabla an yaftariqa, kukabidhiana kutoka kwenye hizi ncha mbili, yani albayi wal mushtari. Hawa wauzianaji, hawa muuzaji na mnunuaji, wanatakiwa wakabidhiane kabla ya kutofautiana. Yani kabla ya kuondoka kila mtu kwenda sehemu yake. Wakiwa katika ile majlisi ya biashara yao, kikao cha biashara yao, wanatakiwa wamalize biashara yao kabla ya kutofautiana. Wazi? Leo anasema yadan biyadi. Watasawi bainahuma bil mi'yari shari'i. Na biashara zao zile zinatakiwa ziwe sawa sawa, yani wauziane bidhaa zilizokuwa sawa sawa, na ule usawa uwe unazingatia vile vipimo vya kisheria. Kama itakuwa ni vile vyenye kupimwa kwa kilo, basi iwe kilo moja kwa kilo moja. Wazi? Kadhalika ikiwa ni vile vyenye kupimwa kwa uzani, basi iwe ni uzani gramu moja kwa uzani gramu moja. Tumeelewana? Al-makilu bil-makil wal-mawzun bil-mawzun. Idha kana al-makilu bil-makil, labudda an yakuna sawa'un bi-sawa'in yadan bi-yadin. Wa idha kana al-mawzun bil-mawzun, labudda an yakuna sawa'un bi-sawa'in yadan bi-yadin. Fahamika vizuri? Kama itakapokuwa ni hilo kwa hilo, yani vile vitu ambavyo vinapimwa kwa ujazo ndio kilo. Ha? Vile vitu vinapimwa kwa ujazo kama vile ndoo, sado, bakuli, kopo. Sawa? Hapo mara nyingi vitu hivi vina kuwa ni nafaka. Sawa? Nakuwa ni nafaka. Huko porini wanapima mahindi kwa ndoo. Wanapima mahindi kwa sado, maharagi kwa bakuli. Wana bakuli lao ambalo wao wanasema kwamba hili bakuli ndio kilo 2 na nusu mathalan, au ndio kilo 1 na nusu mathalan, au ndio kilo 1 mathalan. Kama unavouza unga wa mhogo hapo sokoni, eh, unanunua kwa kopo, ambapo kopo lile tumekubaliana sote kwamba linakwenda katika ujazo wa kilo. Wazi? Kwa tasawi baina huwa bil mi'yar shar'i al makil bil makil wal mawzun bil mawzun. Amma idha bi'a ribawi bi ribawiyin min ghairi jinsi. Hii ni sehemu ya pili. Inawezekana kile ambacho kinachouzwa ni katika vile vinavyoingia katika riba, lakini min ghairi jinsi. Kama mathalan kuuza tende kwa ngano. Kuuza tende kwa ngano. Tende inaingia katika riba hii, na ngano pia inaingia katika riba hii. Lakini jinsi ya tende sio jinsi ya ngano. Sawa? Jinsi ya tende sio nini? Sio jinsi ya ngano. Wazi ya jamaa? Ni katika vile vilivyotajwa katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri. Wazi? Lakini sio jinsi moja. Sura ya kwanza tumesema ni nini? Ni ribawin, tena vijinsihi. Bi'a bijinsihi. Na hapa na hii sehemu ya pili tumesema ribawin bi'a min ghairi jinsihi. Yaani itakapouzwa vile vitu ambavyo vimetajwa katika hadithi ya Abi Sa'id. Lakini vinauzwa tofauti, yani maharage labda kwa mchele. Ha? Faishtaratu fihi shartun wahid. Hapo kutakuwa na sharti moja tu. Huwa takabudhu min qabli tafarruq. Tunatakiwa tuuziane tutakavyotaka. Na imekuja katika hadithi, fa in ikhtalafat al-asnaf, zikitofautiana zile sinf, fabi'u kayfa shi'tum, uzeni mtakavyo, idha kana yadan bi yadin, itakapokuwa ni mkono kwa mkono. Fa in ikhtalafat al-asnaf, zikitofautiana sinf, sinf ni ile sampuli ya vile vyakula au sampuli ya zile ya yale madini kama vile dhahabu, kuuza kwa fedha. Tunaruhusiwa kuuza vyovyote takavyokuwa. Wazi? Dhahabu kuuza kwa fedha, tunaruhusiwa kuuza vyovyote takavyokuwa. Lakini misharti tu kwamba atakaye muuzia mwenzake dhahabu gramu moja kwa fedha gramu tano mathalan, si tumetofautiana ujazo wa gramu na uzito wake, inaruhusiwa bisharti nipe nikupe. Kwa sharti la tasawi, tunapotofautisha asnaf linaondoka, linakufa. Wazi? Linabaki sharti la nini? La attaqabu fi majlis al-aqd. Kwa hiyo kanuni inasema hivi: idha kana idha bi'a ar-ribawi bi jinsihi ishtirita ashartan. Ashart al-awwal at-tasawi. Ashart al-thani at-taqabud fi majlis al-aqd. Naelewa maana? Ha? Idha bi'a ar-ribawi min ghairi jinsihi ishtirita شرط واحد ما هو التقابض في مجلس العقد. Tuko pamoja kwamba ikiwa ni bidhaa katika zile bidhaa ambazo ndani yake kunaingia nini, riba. Wazi? Ikiwa zitauzwa kwa jinsi yake, kwa maharagi kwa maharagi, mchele kwa mchele, mahindi kwa mahindi, ngano kwa ngano, chumvi kwa chumvi, sharti ni mbili, lazima tuuze sawa kwa sawa, yani ujazo na uzani. Wazi? Na tukabidhiane katika kile kikao chetu cha biashara. Ikiwa ni katika vile vyakula ambavyo ndani yake vinaingia riba au vitu ambavyo madini ambayo ndani yake inaingia riba, lakini tunataka kuuziana jinsi tofauti, sinfu tofauti, aina tofauti ya vitu, dhahabu kwa fedha, maharage kwa mchele, mahindi kwa ngano, sharti la tasawi litaondoka na kule kuwa kuuziana kilo kwa kilo. Tunaweza tukauziana kilo moja ya maharage au kilo mbili ya mchele, lakini tukikabidhiana, tunakabidhiana hapo kwa hapo. Haya, kuna kitu kingine ziada. Tunauziana katika vitu, tunauziana vitu ambavyo haviingii ndani yake riba. Haingii ndani yake riba. Ma hukumuhu? Kiuziana vitu ambavyo vingine ndani ya riba, hakuna sharti ambalo linalo tulazimi. Hakuna sharti la tasawi wala hakuna sharti ya nini? At-taqabud. Sisi tunafahamiana? Au kuuziana kitu ambacho kinaingia ndani ya riba na kitu kisichoingia ndani ya riba. Kama vile tuseme mfano matembele kwa mchicha. Hakuna sharti yote. Lakini matembele kwa maharagi hakuna pia sharti yote. Tumeelewana vizuri? Lakini ikiwa ni katika mwenye kuingia ndani yake riba, vikitofautiana jinsi na baki sharti moja. Vikifanana na jinsi, sharti zote mbili zinakuwepo. Hasema amma tasawi falaisa bi shartin. Ama ule usawa si sharti. Fa idha bi'a ribawi bi ghairi ribawi jaza tafadhul wa tafarruq qabla al-qabdhi. Hadha huwa al-murad. Kwamba itakapokuwa imeuziwa, watu wameuziana ribawi bi ghairi ribawi, itajuzu kuzidishiana upande mmoja akamzidishia mwingine au upande mwingine akamzidishia mwingine. Wadhha wa tafarruq qabla al-qabdhi, na kutengana kabla kukabidhiana. Kwa bwana, nanunua kitu fulani, chukua pesa hapo, utanipa kitu hicho baadaye. Na wakati huo huo kimoja ni kikubwa na kingine ni kidogo. Nadhani hapo mtakuwa mnaelewa vizuri. Hizi ni sura za wazi. Hizi sura za wazi. Kisha akasema wa fi ma yali ba'du suwar wa ahkam. Na katika haya yanayofuata kuna baadhi ya sura na hukumu zake. Moja, baa sura hiyo, katika sura za baadhi ya masaili za riba, baa مئة جرام من الذهب باع مئة جرام من الذهب mtu ameuza gramu moja ya dhahabu bi 100 gram min adh-dhahabi ba'da shahr kwa 100 ya gram ya dhahabu lakini ataipata baada ya mwezi mmoja melezo baba mimi na dhahabu yangu naiuza kwa Muhammad mukabili wake ni dhahabu pia lakini itakuwa yangu ni gramu 100 na yake pia ni gramu 100 lakini mimi nitaikabidhi kwa masilakt na yeye ataikabidhi baada ya mwezi mmoja tufahamiane hapo eh mahkumu hadha muharram hii ni haram wa huwa min ar-riba nayo ni katika riba لماذا لانهما لم يتقابضا في المجلس فسبابو hawajakabidhiana katika kile kikao cha biashara mfano wake hata change zetu hizi ha napenda kwa khamis nipe change na dola 100 ni 200 na 1015 mathalan namwachia dola 100 Halafu 215 mathalan atanipa kishukuto. Ha? Hapa bi ar-ribawi min ghairi jinsihi. Wa bai ar-ribawi min ghairi jinsihi. Ilipokuwa ni at-tafarruq qabla al-qabd ikaa hukumu yake itakuwa nini? Haram. Na ilipokuwa min ghairi jinsihi ikawa kutofautiana. Atasawi ikawa sharti ilipokuwa kutofautiana ukawa hakuna nini? Hakuna shida. Fahim tu? Fano wa pili ishtara kilograma min ashairi bi kilogram min al-dhur. Mtu amenunua kilo moja yani kilo moja ya ngano iliyochakatwa na kilo moja ya ngano ambayo bado haijachakatwa jaza liftilafi aljins zime imejuzu kwa kule kutofautiana jinsi wayushtaratu taqabudhu fil majlis lakini itawekwa sharti la kukabidhiana katika kikao cha biashara vile vile واضح بسبب ربوي من غير جنسه بيع الربوي او بيع الربوي من غير جنسه فهو يشترط التقابض ولا يشترط ماذا التساوي فرق مغير اذا باع 50 كيلو جراما من البر بشات غانو gram 50 na yuza kwa mbuzi hapa ni bai'u ribawi wadhaha bighairi ribawi ni biashara ya kuuza kitu ambacho kinaingia katika riba kwa kitu ambacho hakiingii katika riba kwa sababu mbuzi haingii katika nini? Katika riba. Unaweza kuuza mbuzi mmoja kwa mbuzi wawili na hapa sabia. Na zipo hizo biashara kwamba mtu anauza mbuzi ambaye ana tabia ya kuzaa watoto wanne kwa mpigo. Anamuuza na dume wawili. Au anamuuza na mbuzi ambaye ana tabia ya kuzaa watoto wengi. Mbuzi ambaye ana tabia ya kuzaa mtoto mmoja au wawili. Wanakuwa wawili na huyu anakuwa mmoja. La basabia. Kwa sababu si katika riba. Yani mbuzi hawaingii katika zile biashara ambazo zimetajwa na Mtume SAW. Wala mbuzi hajachukua ila miongoni mwa ila zinazopatikana katika zile biashara zitaje na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi tumefahamiana? Kwa hiyo hii inakuwa jaza mutlakan. Wazi? Inakuwa inajuzu moja kwa moja. Hakuna sharti la takabudh na wala hakuna sharti la nini? La tasawi. Sawa untakabadha fi majlis al-aqd am la? Sawa atakuwa amekabidhiana katika kikao kile cha biashara au hajakabidhiana hapo. Sura ya 4 ba 100 dollar bi 100 wa 10 dollar. Dola 100 kwa dola 110. La yajuzu. Hayajuzu. Ndio mfano wa 10,000 kwa 9,000. Zote shilingi za Tanzania haifai. Kwa sababu gani? Zimefanana jinsi yake. Na chochote kitakachokuwa kinaingia katika riba. Kisha vikafanana jinsi. Kauziana basi mabili tufanye nini? Sharti ni mbili. At-tasawi madha wa takabudh fi majlis. Sura 5 iktaradha 1000 dollar. Ala ayu'idaha ba'da shahrin au akthar bi 1200 dollar la yajuzu. Sio biashara bali amekopa dola 1000 ili arudishe baada ya mwezi au zaidi ya mwezi dola 1200. Hukumu yake nini? Haifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu kullu ba'in jarrat kullu qardin jarrat naf'an fahuwa riba. Kila mkopo ambao utasababisha kuleta manufaa, mkopo huo utakuwa ni riba. Mkopo wote ambao ukikopa kulipa kwako utalipa kwa manufaa, basi hiyo itakuwa ni nini? Ni sura ya riba. Riba nasia. Riba inapatikana kwa sababu ya kuchelewesha. Na katika upande pia ni riba ya nini? Ya ziada. Riba alfadhl. Pale ulipokuwa umekopa 1000 umerudisha 1200. Sura ya 6 ba 100 dirham min alfidda bi 10 junayhan. Junayhat. Ameuza dirham 100 zinazotokana na na fedha kwa junai 10 zinatokana na dhahabu. Junai 10 zinatokana na nini? Na dhahabu. Na junai ni moja, ni aina miongoni mwa aina za pesa. Na dhahabu junaihi moja ya Misri inafikia takriban 8 gramat. Zamani watu walikuwa wanatumia pesa zilizotengenezwa kwa dhahabu au fedha, ambazo mpaka sasa ndio pesa ambazo zinatumika katika mabenki makubwa, umla kwamba dhahabu yenye gram fulani inakuwa ni pesa yenye thamani fulani. Fa junai moja ya Misri ni sawa sana dhahabu gram 8. Kwa tukija tukiconvert gram moja ya dhahabu ni shilingi 1085. Ala sabili mithali. Kwa junai moja ambayo ni gram 8, 85 zidisha kwa 8. Kwa hiyo 1085 ukizidisha kwa 8 85 ukizidisha kwa 8 kwa 8 unapata 600,080. Unafahamiana? Unapata 600,080. Kwa junai moja itakuwa ni 680,000. Ambayo ile junai ni pesa iliyotengenezwa kwa dhahabu. Kwa hiyo hapa kuna Junaih, Asha Junaihat. Kwa tunataka kusema kama ni 680,000 mara ngapi? Mara 10 tunapata 6,000,000 na 800,000. Tunapata 6,000,000 na 800,000. Wazi? Kwa hiyo anauza 100 dirham kwa 10 junaihat mina dhahabi, kisha yadfauha baada sana, anailipa baada ya mwaka. La yajuzu. Limadha? Idh labudda min atakabudhi yadan biyadin. Zimetofautiana. Hii ni dirham na hii ni junai. Lakini dirham na junai, wazi, zote ni katika nini? Ni katika ribawiyat. Zote ni katika ribawiyat, kwa sababu dirham inatokana na fedha na junai inatokana na dhahabu. Na hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri imetaja dhahab bidhahab wal fidda bimadha bil fidda. Kwa hiyo ikhtalafat al-asnaf wal ajnas, wazi, tukawa tumetoa sharti moja ambalo ni nini? La at-tasawi. Tumebakisha sharti gani? At-takabu. Lilipopatikana sharti hili, ikawa mtu huyo atalipa baada sana, ikawa jambo hilo limekuwa haifai. Idh labudda min at-takabudh yadan biyad. Sababu lazima kuwepo na takabudh, mkono kabidhiana mkono kwa mkono. Merani. Sura ya mwisho la yajuzu. Bay'un au shira'un, bay'un au shira'u ashumi al-bunuki ribawiyya. Haijuzu kuuza au kununua, au kununua au kuuza ashum al-bunuki ribawiyya, zile hisa au share au hatifungani za benki za kiriba. Sawa? Haifai kuuza au kununua hisa ashu jamu saham, ambayo inaingia ima kwa jina la hisa au zile hatifungani au share au bondi, ambazo kwa watu wa benki wanafahamu, eh? Katika benki za riba hufai kununua hizo wala kuuza hizo. Albunuku jamu bank, haribawiya za kiriba. La yajuzu, haifai bay'un kuuza au shira au kununua ashum jamu saham, wa saham ni hisa, au kwa lugha nyingine hati fungani. Wazi, eh? Ambapo hizi zina kuwa na sura tofauti. Kwa mfano bondi ni mtu anakupa karatasi, wewe unampa pesa. Ile karatasi yako inakuwa na thamani ile pesa uliotoa. Kisha tunafanya biashara kwa muda fulani. Tunafanya biashara kwa muda fulani. Ni mwaka au miaka miwili. Halafu kunakuwa na makubaliano ya pesa ambayo tulikuwa tumekubaliana kwamba baada ya muda fulani tutakupa pesa fulani. Baada ya muda fulani tutakupa pesa fulani. Wazi, eh? Anasemaje? Li'annaha min babi bay'in naqdi bin naqdi bighairi tasawin wala takabudh. Kwa sababu hii ni sura ya kuuza pesa kwa pesa bighairi tasawin, bila kupatikana ule usawa. Sawa, labda ukilipa milioni 20 ukapewa karatasi ambalo litakuwa lina thamani ya milioni 20, sawa, baadaye ukalipwa ukawa mtakubaliana arudishe kwa milioni 25 baada ya mwaka, wazi, au milioni 30 baada ya miaka miwili, maana yake ni kwamba hii ni biashara bai unakdi bin nakdi. Na hapa ndio watu wengi huwa wanachanganya, hata katika upande wa mikopo ya nani hii, mikopo ya voucher. Hapo mtu anasema kwamba nimenunua airtime. Sawa? Nimenunua airtime au nimekopa airtime. Akiwa anadai kwamba ikhtalafa madha? Ha? Ikhtalafat al-asnaf. Sasa kishakuwa ni ikhtalafat al-asnaf, na ukiwa unakubali kwamba biashara ile ni katika biashara ya ribawi min ghairi jinsi. Sawa, ribawi min ghairi jinsihi. Basi lazima kama utakosekana ile sura ya tasawi, basi ipatikane sura ya takabudh. Patikane sura ya nini? Sura ukabidhiana, na hiyo itakuwa haipo kwa mtu ambaye alikopa. Lakini kiuhalisia pale mtu anakopa pesa kwa pesa. Kwa sababu vocha hizi unanunua kwa nini? Kwa fedha, yani hiyo yate unanunua kwa fedha. Kwa unapoikopa, maana yake umekopa pesa ambayo umenunulia yate. Ambapo ukiweka pesa, wao pia watachukua ile pesa ambayo uliweka. Wao pia watachukua ile pesa ambayo umenunua kule airtime ukaingiza. Au umewapa wale watu wa M-Pesa pesa yako kaiingiza kwenye simu, wao wakaichukua moja kwa moja kupitia mtandao. Kadhalika vile vile hii miamala ya riba, miamala ya benki ya kiriba. Unakuwa hutoi, unakuwa unapotoa pesa haupewi pesa, unapewa nini? Unapewa karatasi. Ambayo ile karatasi ndio mkabilo ile pesa. Ili baadaye wewe utakana ile karatasi yako. Baadaye watakupa pesa kama jinsi ambavyo ulivyotoa nini? Ulitoa pesa. Wa hakadha mashekhi wanasema kwamba jambo hili pia ni katika sura na masaili za ribawiya. Katika sura na masaili za ribawiya. Kadhalika wale watu ambao waliokuja wakanunua nini? Kiwanja. Wewe umetaka pesa? Wazi, ha? Ili ununue kiwanja, wao wakaja wakatoa pesa za kiwanja. Ulizozitaka wewe ni milioni 15. Wazi? Wao wakakinunua kile kiwanja kwa milioni 15. Utakazorudisha wewe milioni ngapi? Haiwezi kuwa milioni 15. Itakuwa ni milioni 17 baada ya mwaka. Tumeelewana eh? Haki ataitwa mtu one kiwanja, tandikishiana, tatoa hati zake na nina kila kitu, kisha watakwambia kiwanja hicho hapo. Wewe utakwenda ukata kwenye mshahara wako kwa muda wa miaka miwili mpaka deni litakapokuwa limekwisha. Kwa sura zote hizi ni katika sura ambazo ni za riba. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.